fratelle, come in verden mit volk om in sæ. Og jeg rejser mig trods ind i vremlen, mens det kommer af kraft i mit mål. Til det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod. Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i den stolte befriendes hus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skyld og fortalte mig mændene og stille og min fane så knitrende vild. Jeg har andet slægt og striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set alle tommel i tiden live mænd bag ved kampfandens mål. Jeg har set den i blaffrende storme, jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. Det er slidets lægters fane over fronten vid og vrid. Den skal unge men ilde og mande, den skal knuse hver grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stopklokkens glemt. Den er fanen, der favner hele verden i dens folk.